اور نہ اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے معاملے میں، وَلَا أَبْنَائِ أَخَوَاتِهِنَّ، اور نہ بیٹے ان کی بہنوں کے یعنی بھانجے، وَلَا نِسَائِهِنَّ، اور نہ ان کی اپنی عورتوں کے معاملے میں، وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ، اور نہ ان کے معاملے میں جن کے مالک ہیں ان کے دائیں ہاتھ یعنی غلام، واتقین اللہ، اور ڈرو اللہ سے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، تانا ہے، علی کل شیء، ہر چیز پر، شہیدہ، گواہ، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، وملائکتہ، اور اس کے فرشتے، یصلون، درود بھیجتے ہیں، علی النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صلو علیہ، درود بھیجو آپ پر، وسلمو، اور سلام بھیجو، تسلیما، سلام بھیجنا، ان الذین، بے شک وہ لوگ، یؤذون اللہ، جو ایزا دیتے ہیں اللہ کو، ورسولہ، اور اس کے رسول کو، لعنہم اللہ، لعنت کی ان پر اللہ نے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، وَأَعَدَّ لَهُمْ، اور تیار کیا ان کے لیے، عذاباً مُهِينًا، عذاب رسوا کرنے والا، وَالَّذِينَ، اور وہ لوگ، يُؤْذُونَ، جو ایزا دیتے ہیں، الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، مومن مردوں اور مومن عورتوں کو، بغیر مکتسبو، بے قصور، بغیر اس کے جو انہوں نے کمائی کی، فقد احتملو، تو تحقیق انہوں نے اٹھا لیا، بہتانن، بہتان، و اسم مبینہ، اور گناہ کھلا،